ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का उपदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, गीता उपदेश, सब कुछ जो हम कहते हैं इस संघ में, हम भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में संकलित है उसके अनुसार होता है। शायद आप सब देखा वो शिल प्रभुपाद का गीता संस्करण, भगवद गीता यथारूप, अंग्रेजी में भगवद गीता एज इट इज बोलते हैं, भगवद गीता यथारूप। पहले बार जब देखा मैंने वो भगवद गीता एज इट इज, मैंने थोड़ा आश्चर्य लग रहा था, क्यों एज इट इज ऐसे लेके, जैसे यदि आप सेंसबरीज जाते हैं या टेस्को जाते हैं एप्पल खरीदने के लिए, तो एप्पल उसको सेब बोलते हैं हिंदी में, आजकल सब एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में, तो एप्पल मिलते और उसमें उस लेबल में एप्पल ऐसे लिखे, एप्पल असली एप्पल ऐसे लिखने है, अगर एप्पल हो तो एप्पल हो है, कोई दूसरा चीज नहीं है। तो भगवद गीता एज इट इज का मतलब वास्तविक असली भगवद गीता। तो आश्चर्य लग रहा था क्योंकि उस समय सोचा कि तो यदि भगवद गीता हो तो भगवद गीता ही है और कोई दूसरा चीज नहीं है, ये हैरी पॉटर तो नहीं है, ये भगवद गीता है, उस समय तो हैरी पॉटर नहीं था, उस समय क्या वो एगाथा क्रिस्टी, एगाथा क्रिस्टी आप सब सुना है ना, फेमस बकवास बोलने वाली। तो भगवद गीता एज इट इज इसका मतलब क्या है? तो उस भगवद गीता एज इट इज पाठ करने से समझ गए कि बहुत से भगवद गीता संस्करण में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताए वो भगवद गीता वो उसी संस्करण में नहीं है। अर्थात बहुत से लोग जो भगवद गीता तो ऐसे लिखते हैं और अंदर में वो पुस्तक में सब अपना मत लिखते हैं, क्योंकि भगवद गीता का बड़ा नाम है और सब लोग भगवद गीता को मानते हैं। आधुनिक काल में वो श्रील प्रभुपाद का भगवद गीता का प्रचार के पहले वो सबसे फेमस भगवद गीता प्रचारक आधुनिक भारत में कौन थे? गोरखपुर गीता प्रेस, नहीं कौन सा व्यक्ति? राधा कृष्ण, शंकराचार्य, नहीं मेरे ख्याल में महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। गोरखपुर गीता प्रेस वो भी फेमस है और बहुत पहले शंकराचार्य, लेकिन आधुनिक युग में सबसे प्रसिद्ध और मान्य महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी का प्रचार था क्या था? अहिंसा, और भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताए? युद्ध करना। तो कैसे भगवद गीता से अहिंसा प्रचार हो सकते, कैसे संभव है? जिस पुस्तक में जिसका उद्देश्य है अर्जुन को प्रोत्साहित करना युद्ध करने के लिए, तो उसी पुस्तक से अहिंसा प्रचार करना कैसे संभव हो? तो वो एक मुख्य उदाहरण है कैसे लोग भगवद गीता का नाम लेके अपना मत प्रचार करना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद वो इनका प्रथम श्लोक का व्याख्या में, वो प्रथम श्लोक भगवद गीता का, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडवों क्या किया था? तो युद्ध के लिए आया है तो क्या किया? तो वास्तव में क्या हुआ? धृतराष्ट्र का प्रश्न था और उत्तर क्या है? तो दोनों पक्ष तो पीस कॉन्फ्रेंस शांति सम्मेलन नहीं किया है। अर्जुन का प्रस्ताव था हम शांति सम्मेलन बनेंगे और मैं नयोत्स्य इति गोविंदम, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं महात्मा गांधी के साथ शांति आंदोलन बनूंगा। अर्जुन का प्रस्ताव था। भगवान कृष्ण अर्जुन को तिरस्कार किया कि तुम मूर्ख हो, क्या तुम पंडित जैसे बात बोलते हो, लेकिन वास्तव में पंडित लोग ऐसे नहीं बोलते। अशोचानंद शोच स्वांग प्रज्ञावादं भाषसे कथा सुन अगता सुन नानु पश्यन्ति नानु वचन्ति पंडित नानु शोचन्ति पंडित। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम बड़ो पंडित अर्जुन, तुम बड़ो पंडित जैसे बोलते हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो कि शरीर के लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप प्रचार किया है। इस अहिंसा प्रचार के बारे में श्रील प्रभुपाद ने कहा कि सामान्यतः अहिंसा सद्गुण है, लेकिन सभी व्यवस्था में व्यवहारिक नहीं है। मैं भारत में बहुत दफे इस उदाहरण देता हूं कि यदि भारत का सरकार घोषणा किया है कि आज से हम महात्मा गांधी का प्रस्ताव के अनुसार हम अहिंसावादी होंगे, तो जो भी होगा अगर कोई हमको आक्रमण करेंगे हम जवाब नहीं देंगे, हम केवल हाथ जोड़ के बोलो अहिंसा परम धर्म। तो एक या ज्यादा से ज्यादा दो दिन में भारत का राजधानी स्थानांतरित होगा, तो न्यू दिल्ली में नहीं हो तो इस्लामाबाद शिफ्ट करेगा। तो व्यवहारिक है कि भारत का फौज है, नहीं तो जरूर पाकिस्तान आक्रमण करेंगे, फिर वे अहिंसावादी नहीं है। तो यदि हम पूरी अहिंसा स्थापन करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा हिंसा होगा। यदि हम कहेंगे कि हम अहिंसावादी होंगे तो उससे ज्यादा हिंसा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ऐसे बदमाश लोग हमको आक्रमण करेंगे, और चूंकि वे बदमाश है इसलिए हमको ज्यादा परेशान देंगे। इसलिए वैदिक संस्कृति में, वर्णाश्रम धर्म में, एक जाति है क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय का मतलब सज्जन, हिंसावादी नहीं है, लेकिन उनको प्रशिक्षण देना है जिससे वे सज्जन की रक्षा करेंगे। ऐसे श्रेणी के लोग अगर नहीं हो समाज में, अगर सब लोग तो बुद्धिस्ट जैसे या महात्मा गांधी का न्याय के अनुसार, तो पूरी अहिंसा का प्रचार करेंगे या अहिंसावादी होंगे, तो हिंसावादी मुख मिलके तो ऐसे सज्जनों को ज्यादा हिंसा देंगे। तो इसलिए भगवद गीता की वाणी लेके अहिंसा प्रचार करना अनुचित है। भगवद गीता का क्या मतलब, भगवद गीता का मूल उपदेश है पूरा आध्यात्मिक मूल उपदेश है सर्वधर्म अनुपरित्यजा मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और सभी प्रकार के धर्म, उपधर्म, अपधर्म कहते हुए धर्म, वो सब छोड़ के, परित्याग करके, पूरी तरह छोड़ के मेरे चरण में शरण लो, आत्मसमर्पण करो, और मैं तुमको तुम्हारे सभी पाप उससे मैं रक्षा करूंगा, मा शुच, चिंता मत करो। तो इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्थापन किया है कि वे भगवान है, वे समर्थ है अर्जुन को और सभी जीवों को शरण देने के लिए। दुर्योधन को भी, दुर्योधन भी यदि कृष्ण के सामने आके शरण प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण दुर्योधन को शरण देने के लिए तैयार होता, लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं था। तो सब जीव श्री कृष्ण के अंश है, ममाय वंशो जीवलोके जीव भूत सनातनः, सब जीव भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है। तो ये भगवद गीता का आध्यात्मिक उपदेश है, और इस आध्यात्मिक उपदेश एक विशेष स्थिति में ही प्रचारित था, आप सब जानते हैं। वो स्थिति क्या थी, वो स्थिति कुरुक्षेत्र में समवेत युयोत्सव, समवेत कौरवों पांडवों तैयार थे युद्ध करने के लिए। तो उसी अवस्था में अर्जुन का संकोच था, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन तो क्षत्रिय थे, महापुण्यवान थे, और इसके पहले अर्जुन बहुत बहुत दफे युद्ध किया था। अर्जुन तो महान योद्ध थे, अर्जुन तो युद्ध करने से भयभीत नहीं थे। अर्जुन का भय था कि इस अवस्था में यदि मैं युद्ध करूंगा तो उससे बहुत पाप होगा, क्योंकि मेरे सामने दूसरा पक्ष में, दूसरा फौज में मेरे गुरुजन है, भाई बंधव है, पिता पितामह, ये सब मान्य और प्रिय लोग है, और ऐसे लोग को मारना महापाप होगा। तो वो एक विचार है। दूसरा विचार है कि दुनिया के सभी क्षत्रिय क्षत्रियों यदि मर जाएंगे तो कौन जनता को रक्षा करेंगे? कोई रक्षक नहीं रहेंगे। और इसलिए स्त्री जाति आरक्षित होगी और उसका फल होगा कि आरक्षित स्त्रियों शोषण करेंगे दुर्जन, तो दुर्जन सन नारियों का शोषण करेंगे और उससे वर्ण संकर उद्भूत होंगे। वर्ण संकर का मतलब शिशुओं जो धर्म धर्म के बहा से फायदा मिलते है, तो वैदिक सामाजिक विज्ञान में बच्चे को फायदा देना एक बड़ा विधान है। ऐसा नहीं है जैसे पश्चिमी संस्कृति में शनिवार शाम को स्वामी और स्त्री मिस्टर एंड मिसेस शराब पीते हैं और 9 महीने के बाद एक शिशु का फायदा होता है, ऐसा नहीं है। सब धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो ज्योतिष के अनुसार स्वामी और स्त्री का मिलन करना का समय निश्चित होते हैं, गणित होते हैं, और पूरे धर्म के अनुसार स्वामी और स्त्री का संगम होते हैं और उसका उद्देश्य होता है, दोनों का उद्देश्य है कि हमारा संतान धार्मिक होंगे। तो इस प्रकार एक वैदिक विज्ञान है जिससे प्रजाओं सज्जन होंगे। आजकल वो विज्ञान तो पूरा नहीं है, जो पूरा मानव भारत में भी इसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है। और इसलिए वर्ण संकर, वर्ण संकर अर्थात मनुष्य जो पशु जैसे है, वर्ण संकर का संख्या बढ़ जाता है। तो वो अर्जुन का एक डर था कि यदि सन्नारियों की रक्षा नहीं होगी, यदि सब क्षत्रिय वंश क्षत्रिय जाति तो पूरा नष्ट हो जाएगा, तो आरक्षित नारियों से वर्ण संकर अर्थात पशु प्राय मनुष्यों का फायदा होगा। तो इसलिए धर्म का विचार से अर्जुन युद्ध करने के लिए उत्साही नहीं था और अर्जुन का निर्णय था कि मैंने बहुत बहुत दफे युद्ध किया था इसके पहले, लेकिन इस युद्ध में मैं भाग नहीं लूंगा, इससे पाप होगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता उपदेश प्रदान किए जिससे अर्जुन अस्वस्थ होंगे युद्ध करने के लिए। तो उस निर्णय युद्ध करना जो अंत में अर्जुन किए थे, तो वो व्यवहारिक स्तर पर है उसी स्थिति के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवद गीता बहुत भयानक शास्त्र है क्योंकि उससे उसका प्रचार करने से सब लोग तो हिंसावादी होंगे, सब लोग उत्साहित होंगे अपने भाइयों का मारना। लेकिन वास्तव में हम नहीं देखे 5000 साल से भगवद गीता का प्रचार हो रहा है मानव समाज में और ऐसे आशा नहीं होते। आप सब हिंदू है, हिंदू वो शब्द तो किसी प्राचीन शास्त्र में नहीं है, एक आधुनिक प्रचलित शब्द है। तो हिंदू लगभग सभी हिंदू कम से कम मुंह से भगवद गीता को मानते, आप सब भगवद गीता को मानते हैं, मानते। तो भगवद गीता मानने से आप क्या कभी भी ऐसे सोचे कि मेरे भाई बहनों को मारना चाहिए, ऐसा ऐसा प्रचार होता है हिंदू समाज में? नहीं। तो वो प्रचार जो भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए, वो प्रचार तो विशेषकर अर्जुन के लिए था, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे, वो एक विशेष असाधारण स्थिति थी। और भौतिक क्षेत्र में और भौतिक समय भौतिक स्थिति के लिए वो प्रचार जो भगवद गीता में है वो क्या है, वो तो अपना धर्म मानना चाहिए और साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, कि जो हमारा धर्म हो उसको मानना चाहिए और मानना चाहिए भगवान का स्मरण करके, जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए माम अनुस्मर युद्ध च। और भगवद गीता आध्यात्मिक स्तर पर भगवद गीता का उपदेश है कि श्री कृष्ण परम सत्य है, श्री कृष्ण भगवान है, हम सब भगवद भगवान के दास है और उनकी सेवा करना सब जीव का परम धर्म है। तो एक जीवन में एक व्यक्ति क्षत्रिय हो सकते है, आजकल क्षत्रिय का मतलब क्या कोई मतलब नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मैं क्षत्रिय हूं उसका मतलब नाम है सिंह ऐसे नाम, या जडेजा गुजरात में जडेजा है ना क्षत्रिय, तो उसका मतलब क्या है? क्षत्रिय का मतलब हमारा हक है तो मांस खाने का और कोई, लेकिन प्रजाओं की रक्षा करना ऐसे तो नहीं है। वो जाति तो खाली नाम में है अभी। तो एक व्यक्ति जो एक जन्म में एक क्षत्रिय वंश में जन्म लेते हैं तो दूसरा जन्म में कौन सा वंश में जन्म लेगा तो वो अनिश्चित है। जो आज मनुष्य है तो कल पशु हो सकते है, और आज जो एक जीव जो कीट कृमि का शरीर धारण करते है तो कुछ दिन के बाद मनुष्य हो सकते है। ऐसा होता है काल चक्र के अनुसार। तो हम कभी कभी इंद्र चंद्र ऐसे बड़े देव की स्थिति मिलते हैं और कभी कभी नरक में स्थिति मिलते, कभी कभी मनुष्य जीवन मिलते। तो भौतिक धर्म जो है वो हमारी वर्तमान स्थिति के अनुसार होते हैं। एक व्यक्ति अगर एक जीवन में क्षत्रिय होते तो क्षत्रिय उसको क्षत्रिय धर्म पालन करना चाहिए। तो अगला जीवन में यदि स्त्री का शरीर मिलते तो स्त्री धर्म पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार वो भौतिक धर्म जिसको हमें मानना चाहिए वो निश्चित नहीं है। एक जीवन में हमारा स्वधर्म जो है और दूसरे जीवन में वो स्वधर्म जो है तो अलग अलग हो सकते, लेकिन हमारा मूल धर्म वो क्या है? हमारा मूल धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना, जिसका दूसरा नाम है भक्ति। तो आधुनिक युग में वो वर्णाश्रम धर्म जो भारत में चलता था अनादि काल से, आज काल वो सब बिगड़ हो गया। तो आजकल कौन है ब्राह्मण, कौन है क्षत्रिय, कौन है वैश्य, संदिग्ध है, अनिश्चित है। और आजकल स्थिति इतना आश्चर्यमय है कि कौन है स्त्री, कौन है पुरुष, वो भी अनिश्चित है। ऑपरेशन से मनुष्य तो स्त्री हो, ऐसे बदल हो सकते। तो कैसे युग तो इस हाल में कैसे धर्म पालन करना चाहिए? वास्तव में कलि युग में वो धर्म, जैसे भारत में सब सज्जन पालन किए थे, तो उस प्रकार पालन करना संभव नहीं है, विशेषकर आप सबों के लिए, क्योंकि धर्म शास्त्र में वो एक सख्त नियम है कि लोग जो भारत का बहा जाते हैं वो सब लच बन जाते हैं। क्षमा कीजिए, आप सब जानते हैं नहीं? हा? सागा पार करने से ही सब लच बन जाते हैं। वो धर्म शास्त्र का वचन है। और इंग्लैंड आने से मलेच्छ होना वो एक बात है, तो भारत में भी सब मलेच्छ बन गए हैं। सब पश्चिमी तथाकथित संस्कृति पालन करते हैं, अपनी संस्कृति छोड़ के। मलेच्छ का मतलब क्या है? ये शब्द का प्रथम अर्थ था जो संस्कृत नहीं बोलते, तो इसी प्रकार भारत के लगभग सभी लोग मलेच्छ हैं। और विशेषकर जो वर्णाश्रम धर्म पालन नहीं करते, तो मांस खाने वाले हैं, शराब पीते, तो सब मलेच्छ हैं। तो कैसे मलेच्छ लोग धर्म पालन करेंगे? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो सब लोग पतित से पतित होते हुए भी तो आत्म धर्म जो परम धर्म आसानी से पालन कर सकते। कैसे? वो पहले समझना चाहिए परम धर्म क्या है। परम धर्म सबका परम धर्म है श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि कोई जीव क्षत्रिय या ब्राह्मण का शरीर धारण करते, यदि कोई जीव मलेच्छ का शरीर धारण करते, यदि कोई जीव कीट कृमि या इंद्र या किसी भी शरीर धारण करते, सब जीव का मूल स्वभाव है कि सब जीव कृष्ण का दास है। और इसलिए जिस स्थिति में भी हो, हम यदि हम गुरु और कृष्ण की कृपा मिलते हैं, हम भगवत धर्म, आत्म धर्म, भक्ति धर्म पालन कर सकते। इसके बारे में भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, माम ही पार्थिव्य पार्श्व ये पी स्यु पाप योने स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास थी यान्ति पराम गतिम। तो वैदिक संस्कृति में ही ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च मान जाते, और वैश्य शूद्र स्त्री नीच मान जाते। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नीच होते हुए भी और नीच से नीच होते हुए भी यदि पूरा आश्रय लेते हैं मुझ में, तो वो व्यक्ति परम धाम जा सकते। तो कलि युग में हम सब पतित हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और भगवत गीता के उपदेश इसी श्लोक के अनुसार, हम पतित होते हुए भी हम भगवत धर्म पालन कर सकते। कैसे? और भगवत धर्म क्या है? कृष्ण सेवा, भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो वो कैसे करना है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भक्ति में क्या करना है? श्रवण, श्रवण करना। श्रवण कौन से विषय पर? श्रवण अलग अलग विषय है। क्या हॉट न्यूज क्या है इंग्लैंड में अभी? ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट। हम ब्रेक्सिट के बारे में बात करेंगे? नहीं। और क्या? और क्या? और ताजा खबर क्या है? G20 न, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम कृष्ण के बारे में बात करें, इसलिए आप सब यहाँ आए हैं। तो ब्रेक्सिट और G20 के बारे में आप टीवी से पूरा खबर मिल सकते हैं। तो आप सब यहाँ आए हैं कृष्ण के बारे में श्रवण करना। और हम कीर्तन करेंगे, श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन। हम ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट ब्रेक्सिट, हम ऐसे कीर्तन हम नहीं करते। और थरीजा में हम ऐसे कीर्तन नहीं करते। हम कृष्ण कीर्तन करते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु और स्मरणम। यदि हम ब्रेक्सिट का स्मरण करेंगे और उस समय हम देह त्याग करेंगे, मुझे मालूम नहीं किस प्रकार शरीर हम मिलेंगे, तो EU में नहीं होगा लगता है। EU के बाहर हम ज्यादा लगे जय। मृत्यु का समय उसी समय, और हमारा चेतन की स्थिति के अनुसार हमारा अगला जन्म होता है। इसलिए पूरा मानव जीवन क्या है, वो क्या होना चाहिए? अभ्यास, जिससे मृत्यु का समय हम भगवान कृष्ण का स्मरण करेंगे, और उस स्मरण करने से हम भगवान कृष्ण के धाम जाएंगे। यदि हम ब्रेक्सिट का स्मरण करेंगे, हम भगवान के धाम नहीं जाएंगे, तो लगते ब्रिटेन में वापस आना पड़ेगा। हरे कृष्ण। तो स्मरण, विष्णु स्मरण करना चाहिए। स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित। शास्त्र में कितने शास्त्र है? कभी कभी कुछ लोग तो हिंदू धर्म तो कुछ समझ नहीं सकते। वो बोलते कि हमारा क्रिश्चियन धर्म है एक शास्त्र है बाइबल, और हिंदू धर्म कितने हैं? गीता है, महाभारत, रामायण, 18 महापुराण है, बहुत उप पुराण, बहुत उपनिषद है, और कितने हैं शास्त्र? बहुत बहुत। और सभी शास्त्रों का उपदेश का सारांश दो वचन में आते, स्मर्तव्य सततं विष्णु, सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करो, विस्मर्तव्य न जातु चित, और विष्णु का विस्मरण कभी नहीं कर। तो एक्चुअली दो उपदेश है और दोनों एक ही उपदेश है। इसका मतलब भगवान विष्णु का स्मरण करो। तो भगवान कृष्ण का के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन, जैसे लक्ष्मी जी महाविष्णु का पाद सेवा, पाद मालिश करते हैं। तो हम कैसे कर सकते? इसका मतलब है कि तीर्थ यात्रा करना, भगवान का धाम जाना, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये सब धाम जाना, और मंदिर का परिक्रमा करना, ऐसे वो हमारे लिए वो पाद सेवनम। अर्चन मंदिर में, घर में भगवान की पूजा करना, वंदनम स्तुति करना, भगवान कृष्ण की स्तुति करना, अर्चनम वंदनम दास्यम, कि मैं भगवान का दास हूं, ऐसे सोचना, ऐसे हमारा परिचय बनाना। आप कौन है? आप कौन है? मैं राहुल शर्मा हूं, वॉरिंगटन निवासी हूं, पंजाब से आया हूं। तो ऐसे हमारा परिचय हम बोलते, लेकिन जो कृष्ण के शुद्ध भक्तों वो उनका ऐसे व्यवहारिक परिचय है, लेकिन मन में दिल में वे जानते कि मेरा वास्तविक सनातन परिचय है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास। और सख्यम अर्जुन जैसे भगवान कृष्ण का दोस्त है, और आत्मनिवेदन तो पूरा जीवन मानस देहो गेहो जो खिचु मो आप पौधे नंद किश, हमारा सब जीवन सब आशाएं मन थन धन घर घर वाले सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए, उसको आत्मनिवेदन बोलते। तो ऐसे ही इस भौतिक संसार में कृष्ण की भक्ति करना। और चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति मार्ग सब के लिए उपलब्ध बन दिया है, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इस कीर्तन करने से। तो ये भी भगवत गीते के अनुसार कभी कभी कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि क्या है तुम लोग तो हरे कृष्ण बोलते हैं, वो शास्त्र में क्या है, भगवत गीता में क्या है? तो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं महात्मा जन के बारे में, महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक महात्मा कौन है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वास्तविक महात्मा है जो पूरा आश्रित है कृष्ण भगवान के चरण में। महात्मा नस्तु मां पार्थ दैविंग प्रकृति, जो दैवी प्रकृति भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक प्रकृति में आश्रित है। और भजन्ति अनन्य मनसा, अनन्य मनस अर्थात उनके मन में किसी दूसरा विषय पर कुछ भी ध्यान नहीं करके सदैव कृष्ण का भजन करते, क्योंकि ऐसे महात्मा जानते कि भगवान कृष्ण सभी जीवों के मूल स्रोत है, भगवान अनादि है और अव्ययम है, भगवान सनातन है, भगवान कृष्ण हमारा सनातन प्रभु है। और ऐसे महात्मा क्या कहते हैं, उन कैसे हम पहचान कर सकते कौन महात्मा है, इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, ऐसे महात्मा सदैव मेरा कीर्तन कहते, कृष्ण कीर्तन कहते, काली का कीर्तन नहीं है, माता जी का कीर्तन नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का कीर्तन नहीं है, कृष्ण का कीर्तन। सततम कीर्तयन्तो माम यथंतश्च दृढ़व्रतः, और पूरी दृढ़ता से प्रयास करते कृष्ण सेवा करना। नमस्यंच मेरे भक्त, ऐसे महात्मा कृष्ण का भक्त है और कृष्ण का नमस्कार करते हैं, नमस्यंतश्च मां। और इस प्रकार महात्मा जन सदैव कृष्ण की उपासना में नियुक्त रहते हैं। तो ऐसे ही महात्मा है, महात्मा का मुख्य लक्षण क्या है, सदैव कृष्ण का कीर्तन करते हैं। तो इस कृष्ण कीर्तन करना भगवत गीता का उपदेश है, और चैतन्य महाप्रभु सबको अवसर दिया, सब पतित होते हुए भी सबको उपदेश दिया हरि कृष्ण की भक्ति करना, हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से, और भगवत गीता यथारूप उपदेश पालन करने से। तो हम सब अब मैं कई बार बोला था कि इस कल युग में सब लोग पतित है, तो स्पष्टीकरण होने चाहिए। मैं आपको निंदा नहीं करती हूं, आप सब पुण्यशाली लोग है, नहीं तो आप क्यों यहां आए हैं कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए। आपकी संस्कृति से आपका दिल में स्वाभाविक रुचि है कृष्ण की भक्ति करना, तो मेरी विनती है कि वो आपका भाग्य है कि कृष्ण भक्ति के बारे में आपका दिल में रुचि है, तो वो रुचि का पोषण करना चाहिए जिससे आपका दुर्लभ मानव जन्म आध्यात्मिक रूप से सफल हो सकते है। तो मेरी विनती है श्रील प्रभुपाद और सब वैष्णवों का तरफ से, आप पूरी अब सब पूरी गंभीरत्व से कृष्ण भक्ति करो, भगवद गीता यथारूप पाठ कीजिए और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाइए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से। हरे कृष्ण। Those who don't understand Hindi can ask, what was the class all about? I just wanted to ask, maybe I've missed this point, that in the beginning we talked about ahimsa versus hinsa. So how does Gita tell us to follow path of ahimsa? Bhagavad Gita tells us ahimsa is generally a very good quality, but generally in our life we don't want to be nasty to people or killing people or any creature. But sometimes hinsa is necessary. That's the point. Just like I said, if Narendra Modi announced now no more hinsa, then Pakistan will say, very good. They'll come marching in and take over. So it's a matter of practicality. If the police in Cheshire announce, now we're going on strike, then all gangs would come out, smashing the shops, looting, isn't it? So the threat of violence is required. The police... Someone's out and out in the streets and robbing people. The police should go catch him. Have him thrown in jail. Violence is required to protect the good citizen. It's practical consideration. It doesn't require advanced spiritual intelligence to understand. Ananya bhakti for moksha. Ananya bhakti and 100% surrender to God. Ah, oh, ek hi baat hai. So that's what it should be. Ah. And kya hai, hum, agar hum chahte 100% surrender karna, to phir bhi, chunki man mein anadikal se bahut sanskar hai. Isliye, जैसे इंग्लिश में जीसस महात्मा जीसस ने कहा, द स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक, मतलब हम चाहते हैं भक्ति करना लेकिन चूंकि मन में बहुत सारे दूषित संस्कार है इसलिए हमें कठिन जैसे लगते पूरी भक्ति करना, इसलिए भक्ति साधना करने चाहिए। साधना करने से धीरे धीरे मन साफ हो जाते हैं और सब संस्कार निकाल कुसंस्कार निकाल जाते हैं। इसके बारे में, साधना के बारे में, कैसे भक्ति साधना करना है घर में या आश्रम में। मैंने एक छोटी पुस्तिका लिखी जिसमें कैसे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भक्ति करने हैं सबके लिए, कैसे माला पर हरे कृष्ण मंत्र जापना है, कैसे वैष्णव संप्रदाय के अनुसार पूजा करने हैं, और ये कैसे तिलक लगाना है, क्या क्या मंत्र बोलना है तिलक लगाने का समय, ये सब उपदेश है इस पुस्तिका में। उसका हिंदी टाइटल क्या है, टाइटल तो बदल गया है, पहले कृष्ण भक्ति प्रबोधनी, अभी इसका टाइटल है कृष्ण भावनामृत में पहला कदम। तो आपके लिए ये उपयोगी होगी, सबके लिए। हाँ, कोई दूसरा प्रश्न है? That's it. Announce the books, and then we'll have some more kirtan. Kirtan सबके लिए है, इसमें कोई भाषा विचार नहीं है। यदि आपको हिंदी आता है या नहीं आता है वो तो कोई विचार नहीं है, सब एक साथ हरे कृष्णा कीर्तन कर सकते। ओके, सो फिनिश्ड। हरे कृष्णा महाराज।